मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। चाहत की कसम बिछड़ेंगे न हम, बस इतनी दुआ करते हैं। तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, मैं तुझको भगा ला